Ismerős neked az az érzés, hogy más vagy, mint mások? Hogy különleges ajándékot adhatnál a világnak, ha az emberek megértenének téged? Ha ezt érzed, pontosan azt érzed, amit egykor én. Hallgatunk, Flint. Mi a legsúlyosabb gond, amivel ma a társadalom szembesül? A lógó cipőfűző. Azért kifejlesztettem a fűzőmentes alternatív lábra valót. A cipőszórót! Voilà! És hogy fogod levenni, nyomi, Flint? Mekkora gyík! Tele van a feje az agyával! Tök nyomi! Kiszaladtam volna a világból. De a saját lába elől nem futhat el az ember. Belépíts csak tudósoknak! Tudod, kisfiam, nem minden Szardínia tud úszni. Én nem értem a halászos hasonlatokat, apu! Mi rosszat mondtam? Semmi baj. Kisfiam, csodálatos a cipőd, nekem nagyon tetszik. De mindenki bénának és nyominak tart. Na és? Hidd el, a maguk idejében annak tartották őket is. Aztán mégis sokra vitték. Ezt a szülinapodra tartogattam, de tessék. Egy rendes ipari minőségű laborköpeny. Ilyenük van az igazi kutatóknak. Mintha rámöntötték volna. A világnak szüksége van a találékonyságodra. Ez olyan dolog, hogy bele kell nőni. És ha nagy leszel, lesz majd egy nagyon nagy találmányod. Flint Lockwood, a legnagyobb feltaláló. Attól a naptól fogva, eltökélt szándékom volt feltalálni valami nagyszerűt. Távirányíthatós tévé! Majd egyszer. Kapasztalanító! Repülőautó! Majom gondolatfordító! Bölcsállat! Patkánymadár! Ha jók lesztek, kaptok, amit... Minden vágyam az volt, hogy segítsek a szülővárosomon, mely egy szigeten terült el, valahol az Atlanti alja alatt. És a halfalva nevet viselte. Híresek voltunk a Szardíniánkról, míg nem egy napon örökre bezárt a Baby Brand halkonzervgyár. Ugyanis az emberiség hirtelen rájött, hogy a Szardínia undorító étel. Így hát, kínunkban magunk ettük a Szardíniát, ami már senkinek sem kellett. Dísztelve, sütve, főzve, szárítva, desszertnek és halcsúznak. Az életünk szürke lett és íztelen. De amikor már minden elveszni látszott, végre megláttam a fényt az alagút végén. Derült égből fasírt. A nevem Flint Lockwood. Eltökéltem, hogy feltalálok egy olyan készüléket, ami a vízből ételt csinál. Steve, jó barátom és hű munkatársam. Steve! Elvárom tőled, hogy segíts, hallod-e? Hallom. Ezt a választ vártam. Kompé! Memória aktiválva, tervrajz, tök jó! Indul a nanomutálás! Sugárzási mátrix, kontroll alatt! Computer, bútor! hatóságfokozás! Kész! Kávészünet! Üzemmód! Csatlakozás a hálózatra! H2U átváltoztatása. Flamóvá. Protein mátrix hidrálása. Ízpaletta kalibrálása. Kajapottyantó élesítése. Hatásfokozás. Pöpec képhang betöltése. Sajt burger. Ezt a gépet mindenki imádni fogja. Dolgoztam. Nincs ellenőrzés? Ez a srác, ez tiszta lökött! Energiát a tápegységnek. Jézusom! Halli, apa! Print. Jó volna, ha feltalálás helyett elmennél dolgozni valamit, nem gondolod? Nem. Miért? Mert ha összeeszkáválsz valamit, annak... mindig rossz vége van. A patkánymadarak, tudom, megszöktek és elszaporodtak, de megoldottam a problémát, kiirtottam őket. Billy, játsz hullát! Flint, mindig ott veted ki a hálót, ahol nincsenek halak. Mi? Azt akarom, hogy a csaliboltban dolgozz. A csaliboltban? Múj, ne csináld már! A bolt biztos megélhetést ad. Ez a találmány tényleg be fog jönni. Csak rá kell kötnöm az erőműre, hogy több kakaót kapjon, és működni fog, és... és akkor kaját árulhatsz majd a boltban. És többet nem kell mindenkinek szardíniát ennie. Eszelős lesz! Csodás! Álomszép! Sajnálom, fiam. Nincs több találmány. Apa, ha kitartok, sikerülnie kell. Anya, hidd bennem. 10 év telt el már anya halála óta. De apám még mindig nem értett meg engem. Gyere! Ideje kinyitnunk. Tim és fia, csali és felszerelésbolt. Jól hangzik? Uh-huh. Vigyázz, Baby Brand! Baby Brand Sardinia. Egyenesen Halfalváról. Mint polgármester, azt mondom, szakítsunk végre a Sardinia konzerváló múlttal, és nézzük a jövőt! A Sardinia turizmus! Közlöm, hogy egy személyes döntéssel Halfalva teljes idei büdzséjét elköltöttem erre a valamire, amit ünnepélyesen leleplezünk. Ma délben, délben, délben, sztár vendégem a jeles alkalommal, maga Baby Brand. Mi a fáj a polgártársak? Hello! Hey, megjött Baby Brand! Te mit ügyködsz? Várat építesz Baby Brandes konzervekből? Nagy újság van, Baby Brand bedobja magát a déli leleplezős bulin. Csattintok egyet ezzel a nyisztyasz mókával, és megmentem a várost! Bujjáú! Na csumi, és mit halálik Sardinia? Imádlak, Halfalva! Jó pofa körök! Flint, érdekel téged az az ünnepség? Nem igazán, de te menj csak el. Én addig tartom itt a frontot. Komolyan? Biztos, hogy boldogulsz egyedül? Jaj, apa, persze. Mi gond lehetne? Igazad van. Akkor fél óra múlva itt vagyok, kapitány. Oké. Pá! Tisztát tudunk! Pá! Halfalva túl kicsi nekem, Brent. Nagyjá akarok lenni. Azt akarom, hogy aki rám néz, azt mondja. Hey, ez ám a nagy ember. Ennek muszáj bejönnie. Be kell jönnie! Nem leszek senki kis polgármester egy semmi kis városban, ami tele van Sardínia zabáló előemberekkel. Ezt kire mondod? Rám? Ugyan, dehogy, Brent, dehogy. Téged mindig fiamként szerettelek. Halli, halló, halfalviak! Ez alatt a lepel alatt a valaha épült legpompásabb turista attrakció rejtőzik. Ráküldünk 17 ezer gigazsult és kész is. Ami méltán tartott számára. Most, futás! Tényleg mit csinálsz, Flint Lockwood? Csak tiszteletteljesen hátratett kézzel állok, uram. Tudod, hogy mi vagy te, Flint Lockwood? Nem. Egy simlire kellő. Egy keszterdőr. Nézd meg az én angyali fiacskámat, Kelt. Szasz. Imádom ezt a gyereket. Ő az én egyetlen fiam. És szép jövőt akarok neki. Olyan jövőt, amiben nem piszkítanak bele a tudományos, drasztikus műtyűketyeréi. Azoknak már hátat fordítottak. Látod ezt a kontaktlecsét, Flint Lockwood? Uh-huh. Mondjuk, hogy ez a kontaktlecse te vagy. Mondjuk. És a szemem az, mondjuk, hogy a szemem, ha? Oké. Okay. És a szemem rajtad tartom. Ó, oh, ez átszaladt az úttesten. Hey! És elintéztem, hogy az eseményt élőben közvetítse egy nagy tévécsatorna, amely a legtapasztaltabb profi riporterét küldi el hozzánk. Tegnap. Majd a tanonclány megcsinálja, csinos pruska, és persze nagyon lelkes. Helyes. Akkor tökéletes időjárás jelentő lesz belőle. Tanonc? Az unokatestvérem kedvéért tudósítani kellene egy istenháta mögötti szigetről. Lenne kedve hozzá? Lenne! Hát nem hihetetlen, Mary. Ideiglenes hivatásos meteorológus vagyok. Jól van, Mary, mit szólsz ehhez? Üdv, Amerika, a nevem Sam Sparks. Hello, Amerika. Sam Sparks jelentkezik. Amerika, hello! Nem is vettelek észre, én vagyok a Sam Sparks! Szellem az óceán, haragos, hullám! Ez egyszerűen zseniális ötlet. Nézd a Jó Idő TV-t, akár van időd, akár nincs! Kapcsoljuk Halfalvát, hogy meghallgassuk tanoncunk életének első jelentését, vagy talán életének első esőjelentését. Meglehetősen szürke ott az ég. Hello, Sam Sparks! Itt Amerika! Itt Halfalva, fok meleg van, és hallgassuk meg a polgármester szavait. Köszönöm! És köszöntöm a tévénézőket országszerte! Olyan eseménynek lesz egy tanulni, ami és most felkérem az avatószalag átvágására Halfalva híres neves fiát, Baby Brandt-et! Semmit nem változott, igaz? Ugye milyen baba vagyok, fiúk, lányok? Flamó szintézis indul! Feláll a mellemen a szőr! Ez bűnt jelent! Helyett a perc! Íme az attrakció, ami rabulejti az egész világot! A Sardínia Park! Élmények, látványok, és a park sztárja Sebo, a világ legnagyobb Sardíniája, és az ő legendás lángoló karikája! A sárga zónában ülők nem ússzák meg szárazon! Sajt burger! Egy pillanat, uram! Hadd fejezem be ezt a... Most minden arra mutat, hogy Halfalva a haladás útjára lép. Bocsánat! Ne! Letartóztatlak, Flint Lockwood! Csak a szerencsém múlt, hogy nem tettél nagyobb kárt a Sardínia Parkban! Szállj, Ajaj, papi. Semmiség, csak fáj. Bocsáss meg, ki vagyok bukva? Most törte derékbe a karrieremet egy házi rakétával röpködő idióta. Egy pillanat. Mi a csodát csináltál te a lábaddal? Rászorcipő. Nem jön le. Szuper! Ez a lógócipőfűző járvány gyógyszere lehet. Miből van? Csak nem valamiféle elasztikus biopolimerből? De... abból van. Illetve... de... na hát, milyen fényes. Szem vagyok. Ah, Flint! Az egy majom gondolatfordítógép. Ez hihetetlen. Ezeket a dolgokat te csináltad. Elgázoltál rakétával. De meg az arcomba rúgtál. Bocsánatot kértem érte. A fenébe. Tudod te, milyen nehéz bekerülni az időjárás biznisbe? Hosszú évek óta görisztem érte, hogy eljön. Egyetlen esélyt kapsz, nem többet. És hogyha nem tudsz élni vele, akkor mehetsz vissza a barométert pucolni. Sajt? Ez nem jelenthet mást, mint... Ha jól értem, pofikára esett tanoncunk, úgy döntött, hogy még egyszer nekifut. Kösz, Patrick. Kedves nézőink, nem csodálom, ha nem hisznek a szemüknek, de akkor is tény, hogy Halfalván az égből hamburger esik. Ha máshol talán nem is, ezen a szigeten a húspogácsás szendvics mennyei jeledel. Ahol eddig mindenki szardiniát evett, a sajtburger valóban mannával észel. De hiszen ez sokkal finomabb, mint a szardinia. Oh! ez valami óriási. Az ételeső előidézője egy helybéli amatőr feltaláló, Flint Lockwood. Flint Lockwood! Hello! Macsok! Tönkretetted a Sardinia Parkot! Sikerük van a hamburgereidnek, Flint! Lelkendezve hívott a szerkesztő. A nézők zabálják a kaja esőt. Kaja eső? Mi? Ez a Sardinia Parknál is nagyobb buli. Csinálj meg itt kaja esőt, léci. De hát, igazából nem tudom, ugye hogy... ez megint ilyen? Jaj, mit tehetek már! Léci. Lesz! Nem. Kérlek, apa, adj még egy esőt. Te is tudod, hogy ez véletlen volt. Igen, sajt tudom, de lehet, hogy... potyog az égből. Ez nem normális dolog. Értsd meg, a találmányom megmenthetné a városunkat. Milyen büszke lehetnél rám akkor, apa. Meg hát... itt van ez a lány. Akkor nézz a szemembe, fiam, és mondd, hogy ezúttal tudod, mit csinálsz. És most nem lesz katasztrófa a vége. Rendben. Tudom, mit csinálok, és nem lesz katasztrófa a vége. Jól van. Köszönöm, apa! Nincs mit. Figyelem, kedves szem, tessék, tekintsd meg a helyet, ahol alkotni szoktam. Nyal. Jó reggelt, Flint. Ejha. Te tényleg eléggé magadnak való lehetsz. Mi? Mondom, hogy működik. Vizet öntök be felül, és flamó pottyan ki lent. És mióta fellőtted a stratoszférába, a gép molekulárisan modifikálja a párát a kumulonimbus rétegben. Ezt magam sem tudtam volna precízebben megfogalmazni. Vagyis hogy a felhőkben biztosan egy csomó víz van, és te gondolom azért is lőtted az égbe a gépedet. Aha, igen, pont azért. Azért lőttem fel. Igen. Direkt. Értem. Igen. Oké. A gép működése a hidrogenetikus mutáción alapul. Aha. A vízmolekulákra mikrohullámú sugarakat eresztünk, és a mutáció útján olyan étel lesz belőlük, amilyet csak akarsz. Mondjuk a... pizza? Igen. Hagymás krumpli? Megy. Borsó? Igen, hisz, az is ehető. Megy. Alma? Uh-huh. Almaszósz? Megy. Sonkás szendvics? Mondom, bármilyen étel előállítható. Csirkeszár? Az a szabály, hogyha étel, amire rákérdezel, akkor a válasz mindig szalámi! Igen. Szalámi! A szalámi tudjuk ehető. Csak nem zselét is tud. Szereted a zselét? Szeretem, sőt, imádom. Ó, én is imádom. És a mogyoróvajat is szereted? Nem, azt nem eszem, tudod, a mogyoró nekem méreg. Nekem szintúgy. Mondd, hogy hívják ezt? Allergiának. Nem, a gépet. Ja, vagy úgy. A neve Flint Lockwood-féle diatomikus, szupermutáló, dinamikus, flamó replikátor. Rövidített neve Flötszöm Döfer. Flömödö Döfer? Flötszöm Döfer. Flömödö Döfer. Flö? Dsö? Mödöfer. Ó. Menni, ezt venni kell. Most fog kaját csinálni. Most? Hát, az van, hogy nem megy. Nem megy senki sehová, még nem láttátok ezt. Jó! Ne kell zabálni! Jó Istenem, ez cukor! Nyomás, hajtás, szerelés, ragasztás, tekerés, festés, kapcsolás, bámulás, ihletődés, ucsó, go! Na, három órája nézem, és még mindig nem unom. Mert olyan jó! Ételkód. És működik. Nos, mit parancsoltok reggelire? Gumimaci! Nem, Steve, azt nem. Jól tudjuk, hogy viselkedsz a gumicukortól. Legyen akkor a tojás. És pirítós. És narancsi. És szalonna. Most meg mit csinálsz? Semmit. A kompjúterhez! És ez biztonságos dolog? Tökéletesen. Van itt egy rizikométer. Az jelzi a flamó túlmutálódását. Miért? Mi történik, ha túlmutálódik az étel? Hát azt nem tudom. De olyan nem is lesz. Hát na jó, kezdjük. Csak fel ne robbanjon. Szalonna! eső csak a kezdet volt, most egy meleg reggeli front közeledik Halfalva felé. Lesik is? Egyik. Ha jó lesik. Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is right here. We're together, brighter than a lucky penny. When you hear the ringers disappears, dear, and that's the surprise. Kedves fiam, csinálsz ebédet? Na, vázolom a terpet. Te gondoskodsz a további kaja csapadékról. Tévés lányka adja az ingyen reklámot. Én pedig felvettem egy nagyon magas kamatú hitelt azért, hogy ebből a koszfészekből a zabaturisták mekkája legyen. Tőled annyit várunk, hogy essen az ehető eső napi háromszor, a hét mind a hét napján is, akkor 30 nap múlva pazar megnyitó fesztivál keretében úgy mutatkozunk be, mint luxus hajó úticél. És mindenki mindenhol imádni fogja a találmányodat. Azt gondolja? Nem gondolom, tudom. My life is sunshine, lollipops and rainbows. Bárhogy az eges, s a szádba repül, a sülkala. Nem halfalva, nyarva falva. Mr. Lockwood, kaphatnánk palacsintát? Palafel? Jalókát! Avokádó! Már is küldöm! A maradék nem probléma, miután Flint Lockwood megalkotta az ételeltüntetőt, ami eltünteti a maradék ételt. Nem látsz szemem, elfáj fejem. Flint Lockwood szaréta. Szendvicset! Bankot! Mit tész? Nem. Egy pizzát, beletöltve egy burkába, ami ki van rántva és le van öntve csokival. A polgármester vagyok. Ó, olyan más most, nem is tudom, talán a haja? Fodrásznál voltam, kösz, hogy észrevetted. Százszázalék árengedmény. Szia, apa! Épp a laborba megyek. Most meg tudom mutatni, hogy csinálom a kaja esőt. Köszönöm, de ez a te tudományos menüd. Túl kacifántos egy magamfajta vénhalásznak. Értem. De ha van időd, szívesen venném a segítségedet a boltban. Én most a polgármesternek dolgozom. Már csak egy hetünk van a város újra megnyitásáig. Tudom, világos. Flint Lockwood! Igen? Holnap van a fiam Kell születésnapja. Szeretnélek megkérni rá, hogy potyogtass neki valami különlegeset. Sok kérést kell teljesítenem, és különben is maga mindig gonosz volt velem. Kérlek szépen, tedd meg! Az én kis drágám szülinapja. Fontos nekem. Á, nehéz ügy. A gépet se akarnám túlterelni, úgyhogy... Hát jó. Tudtam én, hogy nincs esélyem. Meg akartam mutatni kellek, mennyire szeretem. Azt hittem, hogy megérted. Az apáknak ki kell fejezniük, mennyire szeretik és becsülik a fiúkat. Őr, várjon! Van egy ötletem. Isten éltesse, fiam! Apa! Ez a te napod! Mire vársz? Szaladj! Imádlak titeket! Szuperek vagytok! Én is szeretlek téged! Nekem az ember a kedvencem! No, gyere már! Nem tetszik ez nekem. Nem szeretem a... Szeretlek, kisfiam. Tudom, apa. Hisz minden nap elmondod. Ez valami fantasztikus. Még azt is elérted, hogy a fagyi gombócokban essen. Én nem is tudom, hogy mi jöhet még. Hóvihar, tejszín habból. Hé, Flint! Nincs kedved egy jó hógolyó csatához? Mi van, Flint? Mi a baj? Az, hogy én eddig még sosem hócsatáztam. Ne mondd! A szabályokat se tudom. Hogy kell győzni? Pontozással, vagy talán... Halálig megy? Ne! Te még sose... Hát ez hihetetlen. Nézd meg, még Steve is csoki hógolyókat dobál. Ó. Szóval valahogy így? Nem. Erősebben. Ó. Hágolyó! Nem a legsportszerűbb, de legalább élvezik. Hágolyó! Hágolyó! És hágolyó! Gyerekek, mit csináltok? Hágolyó! Vaja, öcsi, nyaja, nagyi, tudjuk mi ez? Ez a legújabb lobfutféle tetőket ellepő nyalánkság. Fagyos finomságban fürdünk itt a polgármester által meghirdetett fagylalt hónapon. A polgármester egyúttal üzeni, hogy mindenki pattanjon hajóra, és legyen itt most szombaton, amikor ünnepélyesen megnyílik nyalva falva a település, amely valóban à la carte. De pistacho de monde, c'est filet vraiment à la carte. Nyala fala, valahi a módi attól à la carte. Eváros, valóban étlapról választható. Ennyit ízelíti ő nyalva falváról. Búcsúzik a tudósító, Sam Sparks. Megvan! Kutatás, új szerep, tárcsázás, várás. Sam Sparks. Letemés! Bánkódás! Erőgyűjtés! Bátor felhívás! Flint? Szia, Sam! Hogy vagy? Akkor jó. Mondd, nem lenne kedved esetleg randi csinálni valamit holnap? De lenne. De jó, szia! Várlak az erdőben! Ez az. El kell mennem, Steve! Vigyázz a laborra helyettem, oké? Steve! 1972-ben ezen a pályán játszották az összes. Mondd csak, hova megyünk? Sehova, csak arra gondoltam, milyen jó lenne, ha sétálnánk egyet mi ketten. Mármint csak úgy barátilag. Lám csak lám, az meg mi? Na hát! Élek halok a zselért. Mivel sosem kértél semmit, kértem helyetted. Flint! Lépj be! Ez egy csoda! Hogy csináltam? Hajnalig tartó zseléesőt csináltam, összeszedtem az ételeltüntetővel, idehoztam és kiöntöttem egy saját készítésű speciális öntőforma segítségével. Hamar megvolt. Itt minden, de minden zseléből van. Ez a zongora, a lámpák, a rádiós magnó, a zselétorta, az akvárium, a milói vírus, ami az arcodat viseli, meg a Dávid, ami szintén a te arcodat viseli. Gyerünk, Sam, mi lesz már, mire vársz? Semmire! Bomba! És hasas! Az meg! Beszéljünk a zseléről. Helyes. Se nem folyékony, se nem szilárd. Polipeptid láncokból álló ehető viszkó elasztikus polimer. Mármint... jó íze van. Miért csinálod ezt? Micsodát? Mondasz egy szuper okosat, aztán visszakozol. Tudsz titkot tartani? Nem. De, ha kell, persze, igen. Oké, szóval valamikor réges-régen én is nagyon nyomi voltam. Te is? Tudod, kislánykoromban lófarokban hordtam a hajam, szemüvegem volt, és szívből rajongtam a meteorológiáért. Más lányok Barbie babára, én egy Doppler Turbo 2000-es időjárás radarra vágytam. De a többiek folyton gúnyoltak egy hülye dalocskával. Még rém se volt benne. Folytasd. Új külsőt öltöttem, felhagytam a tudományoskodással, és azóta nem gúnyol ki senki. Mondjuk erre ma is szükségem lenne, de nem hordom. Pedig biztos jól áll neked a szemüveg. De hogy hidd el. Legjobb lesz, ha megnézzük. Ne! Ó, mi van? Semmi. Várj! Íme egy zseléhajgumi. És lássuk az eredményt. Hű, de jó. Szóval eddig se voltál csúnya, de most... most gyönyörű vagy. Nem, ez nem igaz. Így biztos nem mernék emberek közé menni. Miért? Nem értelek. Elvégre ez az igazi éned. Nem? Okos. Szemüveges. Kinek ne tetszenél így? Tudod, ilyen emberrel, mint te, még sose találkoztam. És én sem. Mármint rád mondom. Ez a telefonod? Jaj, de fura. Elállítodott a csengőhang. A polgármester. Nem baj, ha felveszem. Nem, dehogy. Vedd csak fel nyugodtan. De valamit... nem probléma. Meg hát úgyhogy nekem már mennem kellene. Egyszer, hogyha nem baj. Vagy... eljöttél, de jó! Annyi mesélni való van! Jól vagyok így. Persze, hogy jól vagy. Gyere! Majdnem megcsukoltam egy lányt is. Bébi Brent vagyok! Hello! Figyelj! Miért nem vagyok a listán? Hello, Brian! Mi? Ült meg, beengeded! A béna nyomi gyíkon! Hello, hogy van? Köszönöm! Nagyon köszönöm! Köszönöm! Köszöntsük! Éljen Flint és a finom marhasült! Köszönöm! Pofás hely! Igazán köszönöm! Hello, Flint! Hello, Flint! Earl! Szóval itt nincs tettő. Nincs. A tányérra hullik az étel. A kedvencedet programoztam. Marhát. Oké. Tudsz róla, hogy holnap lesz az ünnepélyes város megnyitó? A polgármester azt akarja, hogy én vágjam át a szallagot. Azt mondta, hogy én vagyok a város megmentője. Büszke vagy rám, apa? Hát, ez a hús, mintha egy kicsit túl nagy lenne. Igen, ez egy nagy szelet. Nem pontosan egyforma méretű minden egyes steak. Felfogtad, amit mondtam? Ja. Nézd körül! Nem biztos, hogy ez jó az embereknek. Lehet, hogy ki kellene kapcsolnod azt a micsodát. A gép mindenkit boldoggá tesz. Mindenkit, kivéve téged. Mikor fogadod el végre, hogy én ez vagyok, nem pedig olyas valaki, aki szívesen dolgozik egy csaliboltban? Helyes. Úgy látom, nagyon jól tudod, mit akarsz. Én nem állok az utadba, fiam. Szuper dolgot küld, mindenre csak fanyalom! Hű, de nagy hotdogok! Hú, öcsém! Ez még nem olyan ciki. Igaz, Tim? Sárga! Sajnos igazad van. A rizikométer a sárgában van. Mit tegyünk? Megmondom. Őszintén, ilyen jó hotdogot még sose ettem. Hogy jutott be ide? Holnap elérkezik a nagy nap. A város sorsa a te kaja csapadékodon áll, vagy bukik? Szerintem spagetti tegyünk húsgombóccal. Tudom, hogy nem hagysz cserben minket. De az a helyzet, hogy meg kell mutatnom valamit. Mit? Így néz ki a molekulák szintjén egy hotdog a múlt hétről. Ezek pedig annak a hotdognak a molekulái, ami ma esett. A gép mikrohullámú sugárzással mutálja a genetikus receptúrát. Minél többet használjuk, annál több felhőt nyelve, annál több sugárzást bocsát ki, és annál nagyobb a veszélye annak, hogy a flamó túlmutálódik. Ez lehet az oka annak, hogy a kaja egyre nagyobb. Ennyit értettem. Blá, blá, blá, kaja, kaja, kaja, nagyobb. És ha nagyobb, akkor jobb. Mindenki örülni fog a bűnletes emalagoknak. Én is, hogy örülök. Apám leállítatná velem a gépet. Ó, az apák nem értik meg a magunk fajta lángelméket, kedves Flynn. De mi lesz, ha tényleg... Mi számít egyetlen rokon elismerése, hogyha téged ünnepelnek ismeretlenek milliói? Nem is beszélve arról a cuki kis Sam Sparksról, meg rólam. Hiszen én mindig is fiamként szerettelek téged, Flynn. El sem mondhatom, mennyire büszke leszek rád holnap. Mikor átvágod a szalagot, megmented a várost, és megmutatod a világnak, milyen ragyogó feltaláló vagy. Íme a napi ajánlat. Tovább használod a gépet, megkapsz mindent, amire vágytál. Híres ember leszel, mert megérdemled, hogy az légy. Vagy kikapcsolod a gépet, tönkreteszel mindent, és soha senki nem fog szeretni. A tiéd a döntés. Döntés. Döntés. Döntés. Döntés. Döntés. Jól van. Szóval, nagy kaja, jó kaja. Igaz? Ó, igen. Thank you. csinyolva falvád. Ez ám a nagy ember. Tessék, mártózzatok meg a sajtmártásban. Gyermekeitek degeszrehetik magukat édességgel a teljes mértékben felügyeletlen kölyök zónában. Cukorból van a fogam. Ha már csak a szemed kívánja, nézd végig, hogyan nyugszik le a nap a távoli maradékhegy mögött, amitől egy állítólag katasztrófa biztos gát véd meg minket. Amint látom, a világ minden tájáról érkeztek hozzánk vendégek. Nem csak Kínából, de Nyugat-Virginiából is. És mintha látnék ott néhány sokat... Clint, mutatnom kell valamit. Hol a mikrofonod? Neked most tudósítanod kéne, nem? Van egy kis probléma. Egyre nagyobbak az ételek. Igen, hála az égnek. Nagyobb adag, nagyobb öröm. Extra élvezet. Nem vagyok biztos benne, hogy okos dolgot csinálok. Sam, figyelj! Értsd meg, hogy ez már túl nagy falat nekünk. Életemben először fordul elő, hogy mindenkinek tetszik, amit csináltam. Inkább örülj neki, hogy sikerem van, és mennyi időjárást jelenteni. A fenébe is. Köszöntsük hatalmas tapssal városunk hősét, aki egyben az én fogadott fiam, Flint Lockwoodot! Köszönöm! Köszönöm szépen! Dedikáld a rákon! Köszönöm! Brent, megkérlek, hogy add át Flintnek a szalagát vágó ollót. De... Az ollóm! Az az enyém! Tessék! Vehetitek el! Ne! Brent már egy senki! Öltöz fel, te szerencsétlen! Egy senki lettem! A tiéd a pálya, Flint. Ennek a napnak te vagy a hőse. Álljunk meg! A tornádó híreket szeretjük, de mi ez a béna külső? A paradicsomos tornádó egyenesen az ifregett gyerekek felé tart. Úgy fáj a poci. Az emberi időből van, hogy az életi szíles húsos már tetszik. Egek, van a hajadban? Mikor hordtak ilyet a nők? 10 éve? Ez egy időjárási katasztrófa helyzet. Mindjárt visszatérünk a viharhoz, és reméljük Sam akkor már jobban fog kinézni. Bip! Hamar betöltjük a csömörkódot, és már le is áll. Mit csinál maga itt? Semmi különöset, csak vacsorát rendelek. Miért? Csak nincs valami gond. Le kell állítanom a gépet. Életveszélybe sodortam mindenkit. Hogyan? Túlaggódod a dolgot. Ne! Oh, Jó, elmentem. Visszavonom a rendelést a csömörkóddal. Csömörkód küldés! Vegy el! El kell érnem a gombot! Épi! Most tudd meg a ciklámat! Ez egy beteg! Megszakadt a kapcsolatunk a Flamor replikátorral. Mit rendelt tőle utoljára? Egy svédasztalos luxus hidegbüfét. Cukorka, sushi, sajtburger, perec, tojássaláta, eter, habcukor, szerencsés üdvét. Tojássaláta. Szerencsés üdvét. Válaszájuk? Mindenki jól van? Segítsen valaki! Könyörgök, segítsenek! A kis piam! Orvos kell neki! Van maguk között orvos? Orvos kell! Én orvos vagyok. Komolyan? Az voltam, még Guatemalában. Szerencsét próbálni jöttem. Nem volt túl jó ötlet. Mondja, mi baj a doki? Súlyos kajakóma. A sok gyors kajától. Egy zeller szárat, gyorsan. Parancsoljon! Apa! Ó, kell! Kell! Szeretlek, kisfiam! Lába végén mégis jóra fordult minden! Még korán sincs vége. A spagetti tornádó csak ízelítő volt. Most megesszük, amit főztünk. Nem vagyok én. Manny, jelentkezz be! Most! Köszönjük, Nancy! Hé, vaktiszem! Hívja, Patrick! Bármely percben lesújthat ránk egy hatalmas ételhurrikán. A vihar az egész földre veszélyt jelent. Sikerült kiszámítanom az útját és a haladási sebességét. Először New Yorkra sújt le, azután Párizsra, aztán meg egy kisvárosra Kelet-Kínában. És 4 óra múlva már az egész északi féltekét el fogja borítani. A moslék. Csinálsz itt? Én jót akartam az embereknek, és tessék, mindent tönkretettem. Nem érek én már semmit. Ezért kidobtam magam a kukába. És velem együtt a találmányaimat is. Kukába való. És kukába való. Nézd, fiam, hogyha a csónakod, ha lyukas a csónakod, és eltört az övező, akkor a... Világos, apa, értem. Kár, hogy hallgattam anyára. Neked volt igazad. Nem vagyok feltalálónak való. De... mikor esik... jól jön a köpönyek. Apa, tudod, hogy nem értem a halászos hasonlatot? Micsoda? A köpönyem. Gyerünk, Steve! Rendet csinálunk a konyhában! Sömörkód letöltés! Újra tervezés! Virtualizálás! Vágás! Hegesztés! Hevítés! Bekötés! Segítés! Tesztelés! Repülőautó 2. Szárnyas változat. Volt egy ilyen rémálmú volt egyszer. Segítség, te szarvacskáztak! Álljatok meg! Bocsánatot szeretnék kérni. Főleg tőled, Sam. Viszont van egy tervem. Itt van nálam a gép leállító kódja. Felrepülök a kajavihar magjába, rádugom ezt a gépre, és kikapcsolom vele örökre. Ez alatt ti ürítsétek ki a szigetet! Hajónak kell... Fincehet mindenről! Lincs! Kapjuk el! Gyerünk! Gyerünk, emberek! Töltsük fel a kocsi háromra! Egy, két... Hey! Ezért a helyzetért magunkat kell okolnunk! Én még a saját fiamat se tudtam megvédeni. Én is ugyanúgy haragszom Flintre, mint ti! Úgy bizony, ha majd kiszáll a kocsiból, le fogok keverni neki egy pafan. Igaz, hogy Flint Lockwood csinálta az ételt, de bizony mi rendeltük. És most, hogy benyújtják a számlát, fizetnünk kell. Köszönöm el. Au! Bocs. Semmi baj. És most építsünk hajókat! Én is veled megyek. A viharban szükséged lesz egy navigátorra. Nem engedhetlek el egyedül. Jaj, Sam, annyira sajnálom. Hülyéskedsz? Nem, azt hittem, hogy... Nem. Világos. Másodpilóta is kell majd. Te pilóta is vagy? Igen. Valamint atomfizikus is. Komolyan? Nem, vicceltem. Mókamester is vagyok. Gyerünk, kalandra fel! Én is veletek megyek! Brent, megoldjuk hárman! Ne! Ne hagyjatok itt! Szörnyű, hogy babakorom óta a hírnevemen lovagolva élek. Hamis volt a magamról alkotott képem. Talán odafent kiderül, hogy ki vagyok valójában. Megtelt a kocsi, szóval... Sok szerencsét. Borsó leves! Manny! Az ablaktörlő! Nézd, Flint! Egy hatalmas gastrocumulus halmozódott fel a gép körül. Majdnem olyan, mintha... Benne van. Egy hatalmas vasírtban. Víz emlik befelül, és az alján pusztító kaja hurrikán tört. Jó, hogy van rajtam pelenka. Üldöznek minket! Intelligens kaja? Az lehetetlen! Molekula struktúrál totálisan kimutálódott a szuperflamó. Aminek az a genetikai programja, hogy megvédje a Flötszöntöföl. Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Ez meleg volt. Jól néznék ki, ha elveszne a csömörkód. Jollyból, tessék! Apa! Egyben vagy, szuper! Megtennél valamit, amivel megmentheted a világot? Persze, kapitány. Mit tegyek? Arra kérlek, menj be a laborba, ülj le a géphez és e-mailez egy fájlt a mobilomra. Jó. Vezessek én. Jó ötlet! Néha, egy profi pilóta. Jól van, akkor mondom. Szemmel bemegyünk a gombócba, a beöntő nyíláson. Ez az út egyenesen a Flötszöntöfölhöz vezet. Manny, te meg Steve, a gépen maradtok. Ne, azt ne fújd a szád. Ha megjön apám e-mailje a csömörkóddal, lekapcsolom a gépet, és találkozunk itt, a nyugati kráternél, mondjuk... mikor is pusztul el a világ? Úgy 20 perc múlva. Na, pont akkor. És mi lesz Brenttel? Én mit csinálok? Te fogod nekünk szépen őrizni a hátsó ülést. Nyílást kinyitni! Kocsit fordíts! Most! Csak utálad? Nem? Na jó. Várjatok meg! A felébe! Kifélek! Ha tartjuk ezt az irányt, elvileg egyenesen neki repülünk a... Kipufogó csőszerűségben vagyunk, de ha tovább megyünk, arra a Doppler szerint a Flamandagárhoz jutunk. Brent, mász ki a tortából! Mit mondasz? Se megy. De nem úgy! Ide figyelj! Gyerünk, szaporán! Ne szűnjön a litorra! Viruljon a kenyész! Percek vannak csak hátra! Evet, Cibet! Mindent fele emberek sikerülni fog! Utolépés, bolgárok! Ez az, erről beszélek! Nyomás irány a kikötőt! Fontos bejelentést kell tennem. Bácsórikáim! A vajány! És? Bon appétit! Gyere gyorsan! különösen. Szelíd szárnyasoknak tűnnek. Nézzétek, ide totyogott hozzám! Megette Brentet! Apa! Itt állok kanibál grillcsirkék között. Úgyhogy búcsúzom. Végig neked volt igazad. Kicsit későn tértem észhez. Most leteszem. Hozzájuk érünk, sokba esünk az allergiánk miatt. Igazából én nem egészen vagyok mogyoró allergiás. Csak be akartam vágódni nálad. Azt gondoltad, hogy egy allergiától rokon szenvesebb leszel? Fájus? Mustárral kértem! Holnap lesz a világ vége! Nem, ma! Nekem lett igazán! Forró tea! Jaj, nagyon forró! Azt írja, egy óriási kukorica okozza majd a vesztet. Az ételvihar a meteorológiában szokatlan módon előbb a világ híres épületeire csapott le, hogy aztán kiterjedjen a világ többi... Mi a ménk? Siessetek! Ha rádugtam a telefonom a flöccömdöförre, és már leállt, meghúzom kétszer a cukrot, úgy jelzem, hogy felhúzhatsz, rendben? Pompás terv! Hozzáértél a mogyoróhoz? Csak egy kicsit. Brent! Szemnek allergia ellenes szer kell! Kísérd el a géphez! Oké, pillanat! De hogy? Ereszel, Szem! Durgolondos, de hogy eresztelek? Sose tudnánk kijönni onnan! Hát, az nem volna olyan jó. Gyere velünk! A föld alá költözünk, új életet kezdünk, majd sonkaruhákat hordunk. De Szem, ez nem annyira vonzó terv. Nekem vonzó, mert nem akarnak elveszíteni. Mert kedves vagy nekem. Mármint kedves barátod? Nem. Hanem kedves, mint a kedvesem. Nekem is úgy. Csak nekem te. Ne hadd fel! Meni doktor, majd meggyógyítja az arcodat! Köpönyeg! Hát még a gumicsizma! jól tudom. Flint? Nagyon sajnálom. A fia remek ember volt. Sam! Flint! Sam! Flint! Flint! Apa! Steve! Flint! Oh. Tudod, amikor bedobod a horgot, ha elszakad a zsinór, akkor... Jaj, elég már ebből! Büszke vagyok rád. Nem is értem, hogy egy magamfajta egyszerű embernek hogy születhet ilyen csodálatos fia, mint te. Tehetséges vagy, és olyan, mint senki más. Fantasztikus a laboratóriumod. Édesanyád mindig tudta, hogy különleges gyerek vagy. Ha élne, akkor most azt mondaná nekünk. Na, nem megmondtam. Mikor majd leveszem ezt a képet, és... Megint mondok egy halászos hasonlatot. Az a hasonlat azt fogja jelenteni. Szeretem a fiamat. Én is szeretlek, apa. Szóval, hol is tartottunk? Ott, hogy meg akartál csókolni engem. Mert akkor te viszonoznád? Próbálkozz és meglátod. Tudod, nem szeretnék megint kosarat kapni, csak az olyan... Megettem a kenyerem javát. Take a chance and realize it's right before Evér Gábor, Kovács Patrícia, Szabó Győző, Csankó Zoltán, Minárovics Péter, Barbinek Péter, Sesták Szabolcs, Penke Soma, Szacsvai László, Kocsis Marian, Borbicki Ferenc, Bogdán Gergő, Tarján Péter, Németh Kriszta, Pálfai Péter, Sági Tímea, Móni Otto, Potocsni Andor, Garai Róbert, Szohi Péter, Storc Attila. Magyar szöveg Tóth Tamás, hangmérnök Illés Gergely és Márkus Tamás, rendezőasszisztens és vágó Kajdácsi Brigitta, gyártásvezető Fehér József, szinkronrendező Csörögi István, művészeti konzultáns Háber Andrea. A szinkront a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza az Intercom.